Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 stycznia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Do odpowiedzialnej reakcji na irański atak w Iraku rozmawiamy z naszymi partnerami z NATO, powiedział w Sejmie premier. Minister spraw zagranicznych zapewnił, że nasi dyplomaci w Iraku są bezpieczni. Przyczyną katastrofy pasażerskiego Boeinga w Iranie była awaria silnika. Nic nie wskazuje na atak terrorystyczny, mówi przedstawiciel Ukrainy. Ambasador RP w Iraku Beata Pęksa opuściła ten kraj i wróciła do Polski, poinformował minister spraw zagranicznych. W nocy Iran ostrzelał dwie bazy wojskowe Stanów Zjednoczonych. Ambasador wyjechała z Bagdadu na prośbę brytyjskiej placówki, która zapewnia jej bezpieczeństwo. Jacek Czaputowicz powiedział w salonie politycznym Trójki, że Polska podziela stanowisko sojuszników w sprawie dalszej obecności wojsk NATO w Iraku. I jak dodał, celem działania dyplomacji naszego kraju jest deeskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie. Jesteśmy w kontakcie z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Byliśmy konsultowani w sprawie zwołania nadzwyczajnego spotkania ministrów spraw zagranicznych. Odbędzie się ono w piątek. Chcemy przyczynić się tutaj do deeskalacji, a w szczególności jakby taki rys polskiej polityki, spojrzenia na te kwestie polega na tym, że chodzi nam o to, żeby nie doszło do rozdźwięku między stanowiskiem amerykańskim i głównych państw unijnych, czy Unii Europejskiej jako całości. Ministerstwo Obrony poinformowało, że w ataku na amerykańskie bazy nie ucierpieli polscy żołnierze. Naszym najważniejszym zadaniem jest ich ochrona, powiedział w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. My mamy obowiązek dbać o polskich żołnierzy, dbamy o polskich żołnierzy. Odbywa się to w sposób zgodny z regułami postępowania i procedur w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. Dyskutujemy z naszymi partnerami najwłaściwszą reakcję. Decyzje, które powinny być podjęte w tym przypadku, muszą być decyzjami odpowiedzialnymi. Nie mogą być decyzjami pod wpływem wydarzeń, które się zadziały wczoraj, przedwczoraj, bez konsultacji ze wszystkimi partnerami Paktu Północnoatlantyckiego. Szef rządu zaapelował też do opozycji o współpracę w tej sprawie. Kondolencje rodzinom ofiar katastrofy ukraińskiego samolotu w Teheranie złożył szef Międzynarodowych Lilii Lotniczych Ukrainy. Na pokładzie Boeinga, który rozbił się zaraz po starcie z lotniska, byli obywatele Kanady, Iranu, Szwecji i Ukrainy. Jewgeni Dychne sprecyzował, że samolot przewoził 176 osób, w tym 9 członków załogi. To był jeden z naszych najlepszych samolotów ze wspaniałą załogą. Podjęliśmy decyzję o odwołaniu lotów do Iranu na czas nieokreślony. Nasze linie realizują wszystkie międzynarodowe procedury, które należy wykonać po katastrofie. Właściwe organy utworzą specjalną komisję, która będzie pracować na miejscu wypadku. Odnaleziono już czarne skrzynki samolotu. Wcześniej przedstawiciel Ukrainy w Iranie oświadczył, że przyczyną tragedii była awaria silnika i nic nie wskazuje na atak terrorystyczny. Kondolencje rodzinom ofiar katastrofy złożyli też przewodniczący konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki oraz wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. Wracamy do kraju. Prawie 10 milionów emerytów i rencistów otrzyma tak zwaną trzynastkę. Projekt ustawy przedstawił w Sejmie premier. Trzynasta emerytura będzie wypłacana w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od marca roku, w którym wypłaca jest to świadczenie, w tym roku 1200 zł brutto. Z tej kwoty nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje, nie będzie też ona wliczana do dochodu. Źródłem finansowania trzynastek mają być pieniądze z Funduszu Solidarnościowego i budżetu państwa. Program e-recept jest wprowadzany bardzo sprawnie, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia wiceminister Janusz Cieszyński. Dziś wchodzi w życie obowiązek wystawiania elektronicznych recept, ale papierowe nadal pozostają w obiegu. Lekarze, którzy jeszcze nie nauczyli się wypisywać e-recept, nie będą karani. Jeżeli się porównamy do innych krajów, to widzimy, że taki poziom, jeżeli patrzymy na procenty, na to ile recept jest wystawianych, realizowanych w postaci elektronicznej, inne kraje, takie jak na przykład Stany Zjednoczone, to osiągnęły po 8 latach od wystawienia pierwszej e-recepty. No u nas to jest 12 miesięcy. Wydaje się, że to jest dobry wynik. W ramach programu pacjent może otrzymać elektroniczną receptę SMS-em z kodem, który należy podać w aptece albo mailem, jeżeli aktywuje się internetowe konto pacjenta na stronie pacjent.gov.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy i w centrum pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na południu pogodnie, nad morzem i w górach porywisty wiatr. Od 0 stopni na Podkarpaciu do 4 w centrum i 7 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Nasza piosenka dnia, Bombay Bicycle Club, I Can Hardly Speak, to tytuł tego nagrania. Książkę Grzegorza Kalinowskiego, Śmierć z ogłoszenia, otrzymują pani Joanna z Polanicy Zdrój i pani Ewa z Kazimierzy Wielkiej. I jeszcze dwa listy od państwa. Bardzo serdecznie dziękujemy za pozdrowienia od pana Wojtka, który od 30 lat gra w koszykówkę, jest wielkim fanem NBA. No i pan Marcin jak zwykle podaje nam liczby związane z Jamesem Hardenem. 28, 47, 34, 24, 44, 35 i 44. To oczywiście liczba punktów zdobywanych w poszczególnych meczach na przestrzeni ostatnich bodajże dwóch tygodni. Bardzo państwu dziękuję za te wszystkie listy. I wracamy do nagrań z 2019 roku. Good times never felt so bad. Żeńskie trio z Waszyngtonu, X Hex i płyta z 2019 roku z charyzmatyczną wokalistką Mary Timony. A to już pierwsze nagranie z 2020 wieku, roku, które dotarło do nas. Rozpadało się, kochana, a ty znów pijana i na wpół ubrana. Wciąż uciekasz gdzieś. Rozpadało się na dobre. Prosisz mnie o drobne. Twoje serce głodne. Wciąż ucieka gdzieś. Zabiorę cię do nikąd. Tam gdzie nikt nie znajdzie cię. Kiedy stracimy wszystko, to odnajdziemy się. Będziemy niewidzialni. Zgubisz się nasz ślad i znowu będziesz miała u stóp calutki świat. Się okropnie i serce twoje moknie. Staruszek siedzi w oknie, samotny tak jak ty. Rozpadało się, nie szkodzi. Jesteśmy ciągle młodzi. Wbrew burzy i powodzi wciąż mamy suche sny. Zabiorę cię do nikąd. Tam gdzie nikt nie znajdzie cię. Kiedy stracimy wszystko, to odnajdziemy się. Będziemy niewidzialni i zgubi się nasz ślad. I znowu będziesz miała u stóp calutki świat. YouTuber i rozpadało się nagranie z 2020. To sięgnijmy jeszcze po te z 2019, Blinding Lights i The Weeknd. I'm drowning. can't sleep until I feel your touch. Nagranie z 2019 roku, a momentami ma się wrażenie, że powstało 30 lat wcześniej. The Weeknd i Blinding Lights. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony! Ha. A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówego i mukemu. To mukemu. Też, ale jesteś opcja z taką folią ochronną? Co nie? Usługi Mediamarkt. Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona. W wyjątkowej cenie. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza Mediamarkt. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czas na... Nauka słuchania. Niekiedy następują nieprzewidziane sytuacje związane ze słuchaniem winyli. Jakie? O tym Michał Margański. Dzień dobry, witam w pierwszej tegorocznej nauce słuchania, w której dziś chcę opowiedzieć o niespodziankach i zaskakujących sytuacjach, jakie mogą się przydarzyć każdemu, kto słucha muzyki z płyt winylowych. Wiem, że pewnie część z Państwa niekoniecznie lubi być zaskakiwana, ale pewnie zgodzą się ze mną wszyscy kolekcjonerzy płyt, że te nieprzewidziane sytuacje często zapadają w pamięć tak mocno, że już na zawsze kojarzą się z określonym artystą czy tytułem. Nasze spotkanie rozpocznę przewrotnie. Przewrotnie, bo od końca. Od końcówki pierwszej pełnometrażowej płyty francuskiego producenta i DJ-a iCube'a, który chcąc uniknąć sytuacji skaczącej po płycie igły, na zakończenie albumu zapętlił ścieżkę tak, że można ją było słuchać w nieskończoność. A że ten zapętlony fragment brzmi przyjaźnie, to i odbiorca kończy słuchanie dopiero po jakimś czasie. I love you. I love you. I love you. Podobnych przykładów można oczywiście znaleźć znacznie więcej. Zatem sięgnę po jeszcze jeden. Tym razem będzie to polska płyta Break the Funk Muppets Revolution z wytwórni Funky Mamas and Papas. Pętla wieńcząca epkę Break the Funk z 2010 roku jest tak dobra, że dopiero po kilku minutach zrozumiałem, że może trwać w nieskończoność. Taki urok mają sytuacje, kiedy nie stoi się nad gramofonem i nie patrzy na jego ramię. Gorzej, drodzy Państwo, kiedy człowiek nie przeczyta dokładnie opisu i zafascynowany autorem, czy w tym wypadku bardziej pomysłodawcą, nastawia płytę, aby posłuchać, do jak wysokiej rangi można podnieść licytowanie przedmiotów na aukcji. Ladies and gentlemen, buying a chocolate cake here, would you get $5? I would get five, would you get four, three, would I have a dollar? Now half, would you get one and a half, would you get a dollar and a half? Now would you get $2? Two. Thank you, I have two, now half, would you get two and a half? Now $3, three. Now three and a half, now four. $4 to anyone else, $4, and I, here it goes. Sold it, three and a half, the little lady put the petunia in your cap. Thank you, ma'am. Usłyszeli Państwo pochodzącego z Karoliny Północnej Jerry'ego Kinga, który został poproszony przez Jacka White'a, aby zademonstrować swoje umiejętności licytowania.

star. She got bit in the Astor bar. Sauced again. Well, did you ever? What a swell party this is. Have you heard? It's in the stars. Next July we collide with Mars. Well, did you ever? What a swell party. What a swell party. What a swell again. Elegant. Smarty. Smarty. Smart. Smart. This party. That's right. Now, piss off. That's Piosenka napisana w 1939 roku, trzeba szybko policzyć, ile to jest lat, 60, ho, ho, ho, 81 lat temu. Dewberry Was a Lady to tytuł musicalu, do którego Cole Porter napisał ten utwór. Sfilmowany musical w 1943 chyba roku ze znakomitą rolą Gina Kellego. A tę piosenkę zaśpiewali Debbie Harry i Iggy Pop. Kitchen, all to you. ramach remanentów płytowych po 2019 Kate Le Bon i piosenka Home to You. Od piątku na ekranach film Judy. Samo imię wystarczy, prawda? Nie trzeba nikomu dodatkowo przedstawiać bohaterki. W roli tytułowej Renée Zellweger o Judy Garland i filmowej opowieści o jednym koncertowym epizodzie z jej życia opowie Katarzyna Borowiecka. Judy? Have you seen Judy? Premierowy pokaz filmu Judy na festiwalu filmowym w Toronto zakończył się owacją na stojąco tak długą i entuzjastyczną, jakiej dawno na festiwalu nie widziano. Oklaski należały się z pewnością powracającej po kilku latach na duży ekran Renée Zellweger, która za rolę Judy Garland dostała już Złoty Glob, nominację do nagrody BAFTA i jest faworytką w oscarowym wyścigu. Zellweger śpiewa piosenki Garland, które znalazły się w filmie, co wymagało rocznych wokalnych przygotowań. Sorry, it's so late. Let's go. No, please, I'm Judy. I'll go my way by myself. Ale też, choć przez chwilę zobaczyć na ekranie tę wersję wciąż pamiętanej i uwielbianej legendy Judy Garland, jej urok i dowcip, jej ostatnie występy w londyńskim klubie Talk of the Town, jej codzienną walkę z demonami, to musiało zadziałać. Bo wciąż są tacy, którzy po 65 latach nie mogą amerykańskiej Akademii Filmowej wybaczyć błędu nienagrodzenia Garland Oscarem za rolę w Narodzinach Gwiazdy. A już wtedy Groucho Marx napisał do niej, że to najpoważniejsza grabież od czasu Great Brink Robbery. The night is bitter. The stars have lost their glitter. Scenariusz filmu Judy oparty został na sztuce Petera Quiltera The End of the Rainbow. Pokazuje Garland w ostatnich miesiącach życia, kiedy próbuje występami w Londynie podreperować swój budżet. Pieniądze, które jak mogłoby się wydawać zarobiła przez 40 lat filmowej i scenicznej kariery, wyparowały w rytm kolejnych małżeństw, a wcześniej z pomocą rodziny i nieuczciwych agentów. Na początku ubiegłego roku, w 80-lecie premiery, na ekrany w Stanach wrócił Czarnoksiężnik z Oz. Film, który przypieczętował jej status gwiazdy wytwórni MGM. Był rok 1939. Miała wtedy 17 lat. Była córką artystów wodewilowych, najmłodsza z trzech sióstr. Po raz pierwszy wskoczyła na scenę, by zaśpiewać Jingle Bells, kiedy miała 2,5 roku. Na scenie została, śpiewając w siostrzanym tercecie The Gam Sisters, przemianowanym potem na The Garland Sisters. Miała 13 lat, kiedy po usilnych staraniach matki w wielu wytwórniach podpisała kontrakt skierowany przez Louis B. Mayera, MGM. Była już za duża na dziecięcą gwiazdę, za młoda, by grać główne bohaterki. Zaczęła grać u boku Mickiego Rooneya w serii tzw. podwórkowych musicali. Sukces tych filmów i ta piosenka, zaśpiewana najpierw na urodzinach Clarka Gable'a, stały się dla Judy przełomem. Dear Mr. Gable, I am writing this to you. And I hope that you will read it. Kiedy Judy śpiewała Dear Mr. Gable, miała 14 lat. Louis B. Mayer, szef MGM, mawiał ponoć, że śpiew Judy tak porusza, bo płynie prosto z serca. Ona wspominała w odnalezionych po jej śmierci notatkach do autobiografii, że zwykle nie omieszkał wtedy łapać jej za lewą pierś, żeby podkreślić swoje słowa. Do roli Dorotki w Czarnoksiężniku z Oz rywalizowała w castingu z Shirley Temple. Żeby nadążyć za tempem pracy, dostawała na polecenie Mayera amfetaminę na pobudzenie i barbiturany, kiedy miała spać. Dodatkowo pozostawała na restrykcyjnej diecie, a do zestawu tabletek dołączano także te na obniżenie łaknienia. Ale tabletki dawała jej już matka, kiedy Judy, wtedy jeszcze Frances, nie miała nawet 10 lat. Po sukcesie Czarnoksiężnika z Oz za rolę Dorotki i rolę w filmie Babes in Arms, Judy dostała Oscara dla młodych wykonawców i stała się jedną z najbardziej kasowych gwiazd MGM. I zaczęła grać dorosłe role. Nie tylko doskonale śpiewała, była świetną aktorką, a w tańcu nie ustępowała Jeanowi Kelly i Fredowi Astaire. Kulisy Wielkiej Rewi, Spotkamy się w St. Louis, Pod zegarem, Dziewczęta Harvey'a czy Parada Wielkanocna to najważniejsze jej filmy z tamtego okresu. Clang, clang, clang went the trolley. Ding, ding, ding went the bell. Stopniowo tempo pracy, całkowita zależność także życia prywatnego od polityki, studia i opinii Louis B. Mayera, pogłębiające się uzależnienie doprowadziły do załamania nerwowego, a potem pierwszej próby samobójczej. Kolejne miesiące to kłopoty na planach, role tracone na rzecz innych aktorek i ostatecznie w 1947 roku rozwiązanie umowy przez MGM. Ale nie przestała grać w filmach i nie przestała koncertować. W październiku 1951 Garland rozpoczęła występy wodewilowe w nowo odnowionym broadwayowskim Palace Theater. Pełna sala przez 19 tygodni. Na ostatnim koncercie podobno publiczność śpiewała razem z nią wszystkie utwory. Jej koncert w Carnegie Hall 23 kwietnia 1961 roku przeszedł do historii. To ten koncert w hołdzie dla Judy Garland odtworzył Rufus Wainwright. Koncertowała, pojawiała się w telewizji, miała nawet, choć niedługo, swój własny program, a u jej boku zaczęła się pojawiać utalentowana córka, Liza Minnelli. Potem także dzieci z małżeństwa z Sidem Laftem, Lorna i Joey. Ale wciąż towarzyszyły jej także nabyte we wczesnej młodości nałogi. Nie sposób krótko podsumować jej wpływu na kulturę popularną i innych artystów. Zapytana o to, jaki obraz swojej matki ma przed oczami, Lorna Laft, także aktorka, także piosenkarka, autorka książki o Judy, odpowiedziała: I think if there was one image, it would be of her laughing. Jej śmiech. Because she had a great laugh. And that's an miała image cudowny śmiech. Taki jej obraz mam przed oczami. Dziękujemy bardzo, Katarzyna Borowiecka, o Judy Garland, o filmie Judy, który wszedł na ekrany, i znakomita Renée Zellweger w tym obrazie. Birds fly. Over the Rainbow i Judy Garland. A na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia obchodząca dzisiaj swoje urodziny Shirley Bassey. The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me. Where do I start? Begin to tell the story of how great love can be. The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me. Where do I start? Love be measured by the hours in a day. I have no answers now, but this much I can say. I'm going to need him till the stars all burn away, and he'll be there. He fills my heart. Pięknie zaśpiewa Shirley Bassey. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Hirek Wrona. Pięknie Państwu dziękuję za uwagę w audycji Do Południa. A na zakończenie David Bowie. Put on your red shoes and